A teraz utwór Kazimierza Staszewskiego. Łysy jedzie do Moskwy. Co prawda, ktoś mnie zapytał, czy to wypada o zmarłych źle śpiewać, ale to nie jest generalnie... Ale to nie jest generalnie śpiewanie złe, no to po prostu takie fakty historyczne miały miejsce. Że nie gadasz z bandytami, nie zapraszasz ich do domu, nie odwiedzasz ich samych. To z kim przestaje, tak i przestaje. Na zawsze to w każdej jednej głowie zostaje. Myślę, że jest w tym coś żenującego. Odwiedzasz gospodarza dzieci mordującego. W imię imperialnych bredni, to pomysł nie przedni. Tłumaczy to święto, dzień poprzedni. Gdy na wsie góralskie bomby spadają, jedyna ich wina, że tam właśnie mieszkają. Gdy swoją ręką ścisnąć, rękę zakrawioną, osoba się zamrozi, tak już to jest zrobione. Nie będzie inaczej, zapytaj na Kaukazie, co o tej rocznicy dobrze sądzi w takim razie. Uśmiechnięte facjaty w imię zwycięstwa, ale nie gdzie idzie, okazuje męstwo. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Tak, to jest normalne, że się brzydzę przemocą. Zarówno to mało pod tym blokiem nocą, jak i wielką w imię pseudoszczytnych racji. Cicho, nie psuj nastroju przy kolacji. Ten kraj potężny, jego stęp wielki. Nie poznasz go rozumem, choćbyś myślał wieki. Przy stole wyższy rangą podczas picia wódki. Rozkaz na tacie do stumienia rebelii. Nie pierwszy raz, nie ostatni, jak sądzę, świata. Tego konstrukcja się na tym zasadza. Produkować broń, to na tym świecie jest pierwszy, największy i najlepszy interes. Wielu by straciło, gdyby się uspokoiło. Na wschodzie i zachodzie wszystko by ucichło. Życie tych czy owych, to drobnostka. To wszystko jest przecież wliczone w kosta. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. To co? I bardzo to niesmaczne, a że i cała ta afera, kto ma jechać, a kto nie. Rozmiary przybiera, ale szedł do sprawy, nie w nagrodzie Nobla. W domy w 5 latach, czyli na pokaz, bo to jest normalne, że nie gada z bandytami. Sam nie jedzie, nie z wiernymi ministrami, czas chce uprzyjemnić. Jedyne co złe, że łysy też do Moskwy pojechać chce. Sentymenty lat niedawnych, co się działo niedawno. W Sochi to było życie, się piło, się jadło, to celebrami. Chociaż tymczasem pojechać i przypomnieć sobie stare dobre czasy. Chociaż te, co są teraz, nie ma co narzekać. Właśnie władze i pochodne i nie trzeba uciekać. Jak Erich Honecker, ten miał szczęście. Ludzie mówią, że to w nieszczęściu szczęście. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Czemu, ach czemu? Czemu, ach czemu?